що ж йому за це буде?» – спитав по дорозі Арнольд. «Двічі вбивця», – буркнув полковник. «Катюзі по заслузі». Справедливість нарешті, як нагадку полковника Божича, восторжествувала. У Ніжині Божич змінив коней і подався до Глухова. Йому конче необхідно бачити гетьмана Кирила Розумовського, Теплова, генеральну старшину. Сам не знає для чого, але треба. Побачитися. Та й далі, далі, в Петербург. Тепер він і про меморію гетьмана може завести в сенат. Адже той просив його. Пантелеймона візьме з собою. У Глухові, одначе, полковника Божича затримали на кілька днів справи, і йому довелося зустрітися з графом Девієром ще раз, уже закутим у кайдани. «Вбивця!» – крикнув услід Божичу колишній граф. Полковник навіть не здригнувся. Не він же закутий у залізо. Коли Божич під'їхав Ридваном до палацу Теплова, то почув з відкритого вікна вітальні звуки фортепіано. Махнув рукою. «Ні, мабуть, іншим разом завітаю до нього». Зволів кучерові. «До Розумовського». Поплескав сина по плечу. «Розважається віце-гетьман України. Нічого, скоро і ми загуляємо. Віддам тобі свої землі, візьму собі бране поле, а економом Арнольда посаджу, як ти гадаєш?» Пантелеймон схвально кивнув головою, усміхнувся. Усміхається в своєму палаці і Григорій Теплов, перебирає клавіші фортепіано. Музика виходить якась дражлива. «Ого, навіть непогано. А ви не знаєте, хто автор цієї вірші?» Підвелася з напівтемного кутка вітальні графині Ядвіга Дембовська. «Вбивча сатира. Дивіться, щоб до графа Гендрикова не дійшло, що ви музику до цього тексту пишете». Теплов перестав вправлятися в грі, підвівся. «Вибачитись я хотів перед вами, що не подякував досі за те, що помирили мене з гетьманом». «А, киньте, усе владналося?» Прикрилася опахалом. «Усе, ваша світлість», – помовчав і додав. «Завдяки вам. А ви винахідливі, хитрі, коли хочете, договорюйте, підступні, кинути кохану жінку в обійми іншого чоловіка задля власної вигоди». «Заради спільної вигоди», – усміхнувся Теплов. «Яка мені вигода, ви тільки поміркуйте, гаразд». Теплов хотів сказати, що якби він потрапив у немилість і позбувся тих привілеїв, що має, то графиня не мала б можливості зустрічатися з ним. Але, розміркувавши, добре не сказав цього, не був упевнений, що маленька його коханка цим дорожить. Цінні подарунки вона може мати не лише від нього. Тому сказав: «Ну, через мене ви мали нагоду познайомитися з гетьманом. Ще чого доброго і закохаєтеся?» «Здається, що схоже на це», – манірно засміялася графиня. «Я не можу сказати, що закохана, але не можу стверджувати і протилежного». Теплов запропонував похитоску. «Сподіваюся, я не буду позбавлений приємності бачити вас, бодай, на ділових побаченнях». «Сподіваюсь». Затяглася, випустила кілька кілець диму. «Що я ще повинна зробити для вас?» Григорій Теплов підвівся, відкрив маленьким срібним ключиком шкатулку, витяг звідти невеликий портрет графині Ядзі у золотій рамці, оздобленій діамантами. Ніс обережно, пильно розглядав, наче вперше бачив, і поцілувавши, подав графині. «Нічого. Для початку прийняти від мене оце». Залишившись на самоті, Теплов задоволено потирає руки, сідається до столу, підсовує до себе папери. «Подивимося, чим живе Україна сьогодні», – сказав уголос і почав читати. «Гайдамацькі набіги на панські маєтки набрали широкого розмаху. Шляхта просить заступництва. Що? Отаман Коробов має гайдамацький загін у 400 чоловік. Отаман Василь перечитає знову в районі Глухова, поблизу гетьманської канцелярії. Ще чого доброго? На Тепловку нападуть». Густо бочить перо в атраменті, пише. «Подано 1757 року, листопада 29-го, доповісти». Різко підводиться і йде до гетьмана. Граф Кирило прийняв свого вчителя привітно. Ніби і не було між ними неприємної бесіди. Пішов на зустріч. «Що нового, наставнику?» «Новин багато, та не всі втішні. Які ж втішні. Милують гайдамаки нас із вами, не напали досі. На перше гайдамаки, а на друге? На жаль. Наляканий ви дуже, опікуюсь підданими, ваша світлість. Гаразд. Що ви пропонуєте? Мої пропозиції мають кілька пунктів. Прошу найголовніше, сідайте. Перше. Необхідно накувати залізних кайданів, бо дерев'яні часто ламаються, а спіймані гайдамаки часто тікають із-під варти. Так. Друге. Необхідно посилити варту при охороні спійманих гайдамаків. Доведеться. Послати ордер Кошовому Січі Запорозької, щоб вирядив військовий загін для розшуку гайдамаків. Загін Гарасима Небаби завдав великих збитків нашим сусідам. Необхідно зробити все, щоб він замовк. Папери готові? Так, четверте. Що? Чи не забагато на сьогодні? Четверте, стіл накрито. Вас чекає у мене графиня Ядвіга Димбовська. Я їду на полювання. Бажаю успіху. Обняв Теплова за плечі. Вибач, я погарячкував тоді. Наступний свій робочий день гетьман Кирило Розумовський почав, як тільки сонце заблищало на край небі. Сів за стіл, замріявся. Настрій був незахмарений, навіть грайливий. За 6 літ свого гетьманування граф Кирило, мабуть, уперше відчув бажання попрацювати на благо вітчизни. Заклав руки за шию, потягнувся, ішов гетьману одро 30-й рік. Прочитаємо, що тут нам пишуть. Схилив голову над паперами. Це була скарга канцеляриста Генерального суду Івана Тарасевича про погане зберігання судових архівів. Читав довго, а коли скінчив, замислився. А кому вони, оті папери, потрібні? Загинули. Ну, ідіть-ко з ними. Подумаєш, добро яке. Це ж не гроші. Кому цікаво знати, що погнила справа, в якій говорено про пограбування полтавським полковником козака в дорозі? Взято 60 овець, бито і мордовано. Гетьман пригадує цей випадок. Пам'ятає, що говорив на своє виправдання полковник, а найбільше, який привіз презент на день тезоіменитства гетьмана. Винен виявився усьому козак, бо тричі тікав на Запорожжя, бо не слухався полковника, відмовлявся працювати на свого пана і не платив чиншів. Що було б, якби його гетьмана посполиті відмовлялися слухати економів? Ні, таких паперів не шкода. Хто він цей Тарасевич? У пушкарню б його. Але граф Кирило сьогодні у блаженному настрої. Він вмикає перо в атрамент і пише навскіз «Залишити без уваги». Підпирає голову рукою, кладе перо, розриває на дрібні клапті Тарасевичову скаргу і викидає за вікно. Вітерець підхоплює білих метеликів на свої нетривкі крила і розносить їх у різні боки, ховаючи від людських очей краплини історії. Сидить на березі Дону з похиленою головою Єгор. Співає, а на очах сльози. Співає стиха, неначе краде пісню. Щоб не почули хазяї, щоб не прогнівалися, коли розбудить. Бо, певне ж, притомилися за день, підганяючи наймитів до праці. Співає парубок тоді, коли йому аж надто важко на серці. Ниють після цілоденної праці плечі, і руки, і серце, і душа. Тужить за рідним порогом Єгор, за батьківськими сивими могилами, за коханою дівчиною Акулькою. Переказували односельчани, що продана Акульку якомусь полковникові. Де ти, голубко? Де ти, ластівко? І зненацька пісня урвалася. То до Єгора підійшов неволодих уже лід донський козак, довго стояв за спиною співака, нарешті не стримався, похвалив. «Гарно співаєш!» Єгор схопився на ноги. Мовчав, приголомшений несподіваною появою небажаного свідка його журби. Це був не господар, якого боявся Єгор Потапов, а прибулець із зимовецької станиці Іван Пугачов. «Ой!» – скрикнув злякано Єгор. «Що ой?» – розреготався Іван. «А ти, як я бачу, з перестраху, ледве шаровари не згубив. Гарно співаєш та боязку душу маєш. Чого ж боязку? Ви так тихо підійшли. Е, ні, не скажи. Якби ти мого Омеляна знав, 15-й ще тільки йому, а вже порубкам спуску не дає. А нещодавно до такого дометикувався, що наледве мене самого по голому гузну пареною лозою не очмагали. Чортів син! Вигукнув із захопленням Іван Пугачов. І вичворив вже таке. Слухай та на вус мотай. Купався під вечором Омелян у Дону. Зимовейська наша на правому березі розкинулася. А правий, як завжди, крутіший від лівого. Поскладали діти одяг на березі і, ну, стрибати в воду з дерев. На той час отаман станичний нагодився. І, ну, лаяти дітвору та проганяти з того місця, щоб то рибу не колошкали. А оскільки хлопці ослухалися його, то він повкидав їхній одяг у воду. Мовчки діти повитягали мокрі штаненята й сорочки з води, порозвішували на гіллі, щоб то сушилися. А Омелян припер з дому тонку мотузку. Непомітно прив'язав до ноги атаманової один її кінець, у верболозі той стояв, а другий до човна приладнав. Якраз рибалки на лови збиралися вирушати. Отаман ще й підганяв їх, щоб поспішали та на вечерю рибки йому пристаралися. І рибалки не забарилися, дружно налягли на весла і стягнули отамана у воду. От так-то, парубче, затям. Приїжджай у станиці, може, добрішого для тебе хазяїна знайду, бо в цього торішнього снігу не випросиш, хоч він мені і кум. Давно ти в нього? Більше 3 років. Засидівся, терплячий, видно. То приходь. Ігор послухався Івана Пугачова, перейшов на службу до багатого козака, за його худобою ходити, але втрапив, як то кажуть, з вогню та в полум'я. Ну, робота хоч і тяжка, виснажлива, не лякала 25-літнього парубка. Він до такого діла звичний. Але те, що після роботи заборонялося Єгорові і за ворота виходити, дуже пригнічувало. А яка це сатанинська мука – сидіти п'янкими вечорами біля кошари, слухати, як співають на вигоні дівчата, як гулкою впевнено товчуть донські порубки тверду, випалену літнім спечним сонцем землю, як хвацько підувкують, дружно розсипаючи навкруг дріб сароміцьких частівок. Хіба Єгоро так не міг би? Адже він на все село розлоге кращим співаком вважався. Першим танцюристом був. Чому ж? І здригнулося молоде серце, не витримала душа, пішов одного вечора на вечорниці. Бідному одначе і в церкві не щастить. Він і дурний, бо бідний. Він і негарний, бо бідний. І з ним можна не вітатися, на нього можна не зважати, не вважати навіть людиною. Єгор був обережним, але до полохливого десятка його не причислиш. Вийшов на вигін до 2 парубчаків, які чомусь не танцювали, а стояли осторонь. Привітався. І лихо його було в тому, що не впізнав у одному з них синка свого хазяїна. «Ти чого прийшов?» – одразу визвірився на Єгора підпорубчак. «Тобі ж не велено.